أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا شو اسمها تلاوات كرد سورة الأعراف ده بنزل يرشم آيات سخشرو برد سلوشتم آيات باني پر دا یو څلويشتم آیات باندې ختم شو. نو اوس اول د لومړني دوه آیاتونه چې تر د خالدونه پورې د دوغو دوه آیاتو ربط ته ما قبل سره دادی چې په ما قبل کې چې و الله تعالی منع وکړله د متابعت څخه د ابلیس، چې د ابلیس متابعت مه کوئ، په عقایدو کې هم مه کوئ چې شرک ته مدرئ، او په اعمالو کې هم مکوي چې لس بربند تواکونه په تسکی پر کعبه مراګرځي او دغه د ثواب ذریعه بوي. نو نه بیا په عقیده کې په کول کوي چې عقیده دغسې کوپري عقیده وساتي، دا هم د شیطان پیروي ده. نه بیا په اعمالو کې کوي لکه هغه د دې اعمال چې څو مور ذکر کړله، چې دا اعمال چې دي هم دا د شیطان د خوا څخه دا غلط غلط اعمال ښول کیږي. نو دا او بل یې منع وکړه د مخالفته څه د احکامو، چې د الله د احکامو مخالفت مو کوي، چې هغه الله حرام کړي دي هغه حرام وګوره، د ځانه حرامونه مه کوه. څه د دې څه مخالفت کوي؟ د ځانه حرام حرام شیان ټاکې، چې الله حرام کړي دي هغه نوبره بیا کوي. دا په سابق کې تېره سول. اوس په دغو دوو آیاتو کې چې دی دا خبره درته کوي چې دغه خطابونه چې الله دلته کوي چې د شیطان په کول مه کوه، دا عمل د شیطان دی، دا زما عملونه و احکام درواخه، دا الله وایي د ځانه نوې خبره نه ده، په ازل کې دې کول کړی دی. فازل کې وار د واره چې دی په قدیم کې چې دی چې د عالم ارواح موږ ورته وایو چې د انسانان له پیدا سوي نه وه ارواح یې وه په هغه وخت کې الله وایي خو ما درته ویلي وه تاسې منلي وه نو چې منلي دي خو اوس ما هغه در په یادوم درته راګرځوه بیا چې کولې کړې دي اوس یې پراکه دا کوم نوې خبرې قرارداد دي کړې دي کېدای سي په مضمون پوهېږي نو د دوغو دوو آیاتو چې دی الله حکایت کوي د چا د اوغ عهد قدیم دا پخوانۍ وعدې چې هغه وعده پر څه شي اخیسته سوې ده پر طاعت باندې د رب کریم او بیان د نعمت او بیان د نقمت کوي معنا د جحیم د نعیم چې کوم چاته نعیم دي کوم چاته جحیم دي دا هم په مجمله توګه بیانې ترجمه یې دا ده چې الله دلته به مخکې دا ورسره وایې د تفسیر د لارې چې په ازل کې موږ ویلي وو چې هغه انسان ته څنګه مو ویلي وو یا بني آدم بره به نو دا حکایت چې د عهد قدیم چې په ازل کې مې لا ویلي وو یا بني آدم ای د آدم اولادې اما په دې شرط دلته دا ان جلا دی ما جلا دی وسی هغه نون په مم کې مدغم کړی دی اما په دې شرط یاتینک راتګو کې کوم متسته رسولن رسولان من کوم ستسی د جامع څخه ستسی د جنس څخه دغه انسانان و رسولان در تراله څه چا مې کاوه یقصون یقصون دی بیان او علیکم پر تاسو باندې آیات زما آیاتونه د ته بیان ول دغه رسولان در تراله نو به څنګه کیږي فمن فسأغ سوك اتقا چې هغه ځان وساتي د مخالفت څخه د تکذیب څخه د دغه رسولانو تکذیب یې ونه کړي ویې مني و اصلح او دی اصلح د خپل عمل وکړي نو خو د هغه معنا چې اصلح د عمل کوي په عمل کې هم د چا په قول باندې کوي د رسولانو یعنې نو مکمل اتباع وکړي نه تکذیب کوي په عقیده کې هم ومني او اعمال هم صالح کړي دغسې چې وکړي نو به څه کېږي فلا خوف بیره نسته علیهم پر دغه خلکو باندې چې دغه تقوا او اصلاح کوي تقوا معنا ځان ساتنه د تکذیب د نبیانو تکذیب یې نه کوي معنا درواغ یې نه بولي برای په حق کلمه پر ووایي او اصلاح د عمل وکړي په د اعمالو کې هم په قول وکړي نو بیره پر دوی باندې نسته د کومه شي څخه د هغه شي څخه چې هغه عذاب دی د قیامت د هغه بیره پر دوی باندې ګسره ستنه هغه بیره خو هغه چاته متوجه او چې هغه تقوا نه کوي هغه اصلاح د عمل نه کوي ولا هم یحزنون ولا هم نبدوی یحزنون غم جن کیج پر چیش بانی پر دی خبر چا دنیا څنګه شزای او چا لاس مو وتل اس حزن ودی تن متوجه کیج که دایس په خبر پوس حزن دادی چې یو شی د سړی د لاس وتل نو پر دنیا پر لاس وتل چې د لاس وتل د اخرت تر اغی اس ارمان په دنیا پس نه کین او بیر به امنې د چا څخه چې د دوه خصه دی و بیر چې نه بيد ما وروانه چی وز دغه آیت کریمه چې دی دا هغه وخت الا پاک ما تست ویلو چې تسلا په عالم ارواح واسطه خواڅ خلا مګر دلته دا خبره ذکر کړه چې اما یاتینکم رسول په دې شرط کړه ته وکي او تست رسولان دا خو نه دا معنا چې دا ستاله لکه معلومه چني او دا خو د شک معلومه ده چې دا پاک رسولان خامخارجین وګړي د ست د شک پر کومول چې قبل فرض وم درته رااله وای په دې کې دا اشاره وکړه چې دا د رسولانو لېجل پر الله عز وجل واجب نه چې خامخای بره لېږي کراونه لري لازم حق سورزي یڅ واجب نه دی پر د باندې نو په دغه خاطر باندې چې الله د خپل فضل را لېږي چې در په یاد کې هغه وعده نو په دغه لوم کدر تراغله په دادر تراغوالي کې فقط هغه حکم ته اشاره وکړي چې دا وجوبي خبره نه ده دا به جلاله چې الله پاک حتمی د خپل فضل د لارې څخه را لېږي خپل احسان را باندې کوي نو ترجمه یې بیا ټکی په ټکی وایم یا بنی آدم ای د آدم اولادې اما په دې شرط یعنی ان ما په دې شرط یاتینک راتګ وکي کوم وتسته رسولن رسولان ګور رسول جمع د ک رسولان در تراله من کوم سس د جمع څخه معنا د شنو چې یا ملک رااله یا پیری بره خو جن وش سم سر نه په خلاصي و دي خو هم جن س جن دي د د په خواص او افعال ته څه په یل یات من کوم د تس د قسم څخه انسانان یقصون دی بیان وی علیکم پر تس باندې آیات از ما آیاتون نو بره به څنګه کیږي بره خلق دوه قسمه کیږي فمن اغسوک اتقا چې دی ځان وساتي د تکذیب څخه د دغه رسولانو د تکذیب څخه د دغه آیاتو چې د رسولان یې وای او اصلح او د اصلاح وکي د خپل عمل اعمالم د وغو پر خبره باندې برابر کې چې رسولان وای فلا خوف بیان و بیر نست علیهم پر دې د دوزخ هیڅ کې نه بیرې راځي دي ولا هم او نه بدی یحزنون غم جنس حزن به امن کې پر دې چې هغه دنیا لا شو هیڅ به دنیا نه یاږي وای شو چرا دا خدای وعده لسو چې تقوا وکي ځان وساتي د تکذیب د رسولانو د آیاتو والذین او هغه کسان به کذبو چې دوی تکذیب وکړي رسولان خو ورته راسي د دوی د جامه څخه دوی تکذیب وکړي تکذیب معنا درواغ ګڼلې وکړي د دې رسولانو یا د آیاتو دلته آیات بې آیاتینا وایي والذین او هغه کسان کذبو چې دوی تکذیب وکړي بې آیاتنا زموږ په آیاتو سره چې د رسولانو راوړي دا خو نه مني واستكبروا او ځان لوی وګڼي عن هذا قبول څخه د آیاتو د عنو د هاتر مزم قبول ورواچي یعنی عن قبولها واستكبروا دی لوی وکي ځان لوړ وګڼي غټي وګڼي د چا څخه عنها یعنی د قبول د آیاتو چې دا ځان نه منو اولئک دغه کسان چې نوږي اصحاب النار د اصحاب د چا دي خويندان د اور د دوزخ دي هم دی به پیها په دغه دوزخ کې خالدون همیشه د ګرد عمر د پاره بدل ته پکښ کی نو په دغه دوا آیاتو کې فقط او مخ کې عهد قدیم را په یاد کې چې دا په خوانه عهد دی او تیس فقط ما ز وس یاد امریکا ول کې جنوی نوی خبرې نه دي چې تا ودا سنه بلد نه بلد احکام را باندې راوځي په تا په عالم روح کې قول کړی دی الله دغه سی وس ستر ته کړی دی وس نو دا راتلونکي آیاتونه چې د فمن ازلمه څخه د سبق قدر پای پوري د جدا یو رابط دی وس دلته په دغه دوا آیاتو کې چې ما وویل د دوغو سره رابط ورکوم دلته اهل نعیم والا چې څوک د نعمتو خاوندان چې د دوی تکذیب د چا نه کوي د آیاتو تقوا کوي بل اهل جحیم والا چې تکذیب د آیاتو کې دا په مجمله توګه ذکر شوه چې هغه ته نعمتونه ورکول کېږي پر دوی باندې بیره نشته حزن نشته دا بل و دوزخ ته لویږي دلته دا اجمال دی د پسې نو تفصیل شروع دی هم د دغه دوزخ تفصیل کوي هم د هغه نعیم والا تفصیل کوي مګر فقط واده واده دغه د دوزخ والا پر را د مخه کې د په منځلمه څخه د سبق در پای پورې د دوزخ تفصیل دی مخکې مجمل ا دی ذکر سو چې هم پیها خالدون اولئک اصحاب النار فقط اور ذکر سو چې اور دی دی ور ویج د همیشه د پاره پی نو الته بد دی حالت څنګه تفصیلات به د ټول آیاتو کې زید اوغه سبق ختمیږي اغه اهل نعیم چې بیا د جنتیان دی وغه تفصیلات به بل ورځ راشي یعنی د دوغه دو آیاتو سره د راتلونکو جیور آیاتو را بت دغه دی تفصیل دی اجمال دی مګر و د اغه دوزخ اجمال هم مفصل اغه د نعمتو د جنت تفصیل دغه چې دی اغه نعمت اغه تفصیلی اولی اغه د دوزخ ولا تفصیل را شروع کی دی شوی فمن فسحغ سو فمن نو سوک دی الا پاک وای ازلم و ظالم تر مم من تر هغه چا افترا چې دی غټه کول وکي علی الله پر الا پاک باندې کړي بنده دروا تر دې نو بل ظالم سچ په الله پس دروا وای په لابس دروغ ویل د دې خصوصي فیاج په هغه تیشتم آیات کې پرون ور ورس کې رسو چې ول والله امرنا بها چې چا په فچ تل څه کو نه په کعبه باندې راګرځي ولې زمړی داسې چم دي چې ملاد وخت ته راځي په مسجد کې سړی کاجن تشتاب د حرم په مسجد کې د خدای مخلوق تواب کې تیسر زونه ته کاجن کې شل تواب کو نه کوي دا بارے ګل زمر پلوروم دغه سکول او والله امرنا الان دغه امر کړی دي نو الله دغه امر کړی الله خو چې دی ول په قسط په عدالت امر کې دا څنګه کارونه تشکوي نو دا په الله چې در وخت تړل کړی ولا در دغه بل ظالم شته تفصیل به شروع کیږي فمن نو څوک دی ازلم و ظالم تر ډیر ظالم ممن تر هغه چا افترا چې دغه ټکول کړی علی الله پر الله کزی بند درواغ په الله چې در وخت تړلی وي الله مشته ویل چې کاجی کار رچ تواب کوي او کذب یا تکذیب کړی بیا آیات هی په آیاتو سره د الله تعالی په کوم محرمات دغه چیزې د شیم دی دا نه منې د ځانې جوړې د الله آیاتونو درواغ گی او کذب دا کذب پر هغه افترا باندې ورعت پی چې یا افترا کی په خدای خبرې د ځانې تړي او یا تکذیب کی په آیاتو سره د الله چې د الله آیاتونو اصلي افترا چې هغه دی نه منې اولایک نو دا کسان چې دی یعنی تر دې خو نو بل ظالم نشته هغه پښتنه خو وسه تر دې نو بل څوک ظالم دی یعنی تر دې بل ظالم نشته نو اولایک دغه کسان چې دغه ظلم کوي چې د الله پاک په سر وخت لري او د الله آیاتونو درواغي یا نالو رسیږي هم دې ته په دې دنیا کې نصیب هم برخه ده دوی دا برخه د رزق او د عمره من الكتاب دغه کتاب څخه سید دې دا کوي هغه په کتاب کې کتاب هغه نوشته چې هر انسان زیږي الله عز وجل عمر املکلې دي رزق املکلې دي شقي او سعيد املکلې دي الله چې په کتاب نوشته کې کوم شي اندي هغه خو ورته ورسېل چې مالې کلی و چې دوغه نه بشربات شته دوغه نه او بچ شه دوغه نه ډوډۍ خوري دوغه نه بغوش خوري دا خو به ګرد او خوري دا خو ته تر زیږ نه پښتانه نه وای وای چې څوک برای اخیری وای خپل نصیب ټولی دا نصیب دریا دی چې هر چاته خپل نصیب رسیل چې هغه الله ورته لیکلې دي چې پر مځکه باندې دي چې په امریکا کې شي کړل سوی د دپخ د تفاره چې الله لیکلې دي خلک به مسلات سره بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي ډرا بي هغه شی به د اخلیه ته ولیږي په اړه کمپنی کې چې جوړ شوی علاوه دا خو به وخوري مګر دا مزیه در پای نه دی خو بیا تاته عذاب ګوري دا قصې ورته وایي چې دا یې پلا خو درته ظالم نسته نو چې درته ظالم نسته نو دغه پر تا باندې دا د دې دنیا عمر دسې قطع کېږي یا پر تا باندې دا رزق دسې قطع کېږي یا دا در رسیږي اولئک دا کسان چې دی نالو رسیږي هم ودی ته نصیبهم هغه نصیبه او برخه د دې هغه د خپل نصیب د چا څه ورسیږي من کتابه د هغه نوي شکې څه چې الله ورته کړې ده چې څو ساوي ورته لیکلي هغه ساوي ګرځي ورسیږي چې څو دغه قدر د نفس ساده دغه عمر دی چې رزق ورته لیکلي د خوراکي شیانو د قسمت څخه وي د چشلو د قسمت څخه دا ګرځي د رسیږي الله هغه خو نو شجان کې خدا په دې دنیا کې دی په قیامت کې نه دی د قیامت څنګه مسأله ده علاوه د قیامت د څه مسله د قیامت خو لا پریر د چرایځي یا چې د اخیری رمق دی راځي چې عالم برزخ باره شروع کیږي یو خدا دنیا سو یو برزخ دی برزخ چې انسان مړ سو بیا تر هغه وخت چې اسرافیل علی السلام اول شپه لی په کتاب بیا برزخ ژوند دی برزخ معنی پرده رقم دا دنیا او هغه دنیا په مابین کې برزخ واقع دی دا مړ ګرځ اوس په عالم برزخ کې په دغه کې دی ژوندۍ کې ده ورسته چې به اخرت شروع شي هغه بیا بل ژوندۍ کې نو دلته په دې دنیا کې خو ته ته ګرځ شیان ورسیږي دا په قیامت کې وسایل نشته قیامت لا ته څه کوي چې برزخ دی شروع کیږي لا به ته د عذاب توجه شي چې ورته ګور حتی وام تر دې درجه د تعذابونه ګوري اذا هغه وخت جاءت شراتګو کې هم ودیت رسولنا رسولان زمر در رسول سخ غور جمع ویل مراد عزرائیل علیه الصلاه والسلام او اغه ما تحت کوم سوق دي چا ما مورین ور سره د در امر چې کوم ملکی بالان دي دغه رسول یادی نو چې ارسوک مرکی جو خدی ملایکی ور سره جن حتی تر دس درجه پر و مده په عذاب کې دی فقط اغه د دنیا نو شی جان خو وکي د دې دس په عذاب کې دی په اخرت کې چې اخرت را ودی خو ته چې برزخ ته اجداد دغه ځکه نن وشرو کیش یزاغه وخت جاءت شراته کو کی هم دیت رسولنا رسولان زمر ودغه خلق تراس چې د الله تعالی آیتونه درواغ غن یتوفون در رسولان څه چل کی یتوفون چې وفات کوي هم دی چې وجنی په دغه وخت چې روح ځنی اخلي نو قالو بر دغه رسولان ورته وای په دغه وخت کې مشکه اورونه په دغه وخت کې ملائکه د سر خبر کی وای اين ما کنتم تدعون من دون الله اين چیرې ما معبودان كنتم تشي واس تدعون تشي برا بلل راننگا ولا بمو من دون الله ما سواد على تعالى جن راننگا وش على فاك فزل اخلاص دي جرا ننگا ولا دي سجي كو مكا خشتي لا تو مناتو يغص يعقد ابو تانجرا ننگا ولا يا جد مثال بتور نور خلق دغه چ دغه عالم مخلوق دي دغه سخه دي امداد غشتي دغه وس چيري دغه دي سجي وس روح اخلا ما دخل فرشم در چنگراك مني ولا وس نارك چ راج اخلاص سي كاتاج بو دنيا كو مكو نزني غشتي دا ورته وای دا ملائک دا خو دې زره د زیره غولو د پاره دي چې دې په زهیر کې ګور قالو څوک وای دا رسول زموږ دا رسولان ورته وای دا ملائکه وای اين چیرې دې ما اغه معبودان كنتم تشوا استدعون تسرا بل لرننګ ولم من دون الله ما سوا د الله دا پښتنه خو د رسولانو د طرفه څه سوال د ملائکه او د طرفه چې د عزرائیل علیه الصلاه والسلام انجبالان قالو دین په جواب کې ورته په دغه ځکندل کې وای غدلوا عنا غدلوا هغه ورکس په الناس مرسخه خولاړه ولکه یو لا ځان را رسی نه ولکه لا ځان را رسی نه ولکه منات را رسی نه ولکه هغه شمو په دغه ځای نو پیر بارا کومه کې پیر را رسی خدغه دی ولکه په شاده زو ته سره ولې دی که شی د دنیا سیم بیا قالو دی وای غدلوا دی ورکس په الناس مرسخه خولاړه الا وی وشهدو بارن وشهجه ادا کی څوک دغه چوس مرکیج د زکندنه دي علا ان پوسی پر خپل ځانو باندې د کمی خبره چې انهم دی کانو و کافرین دی کافران واسلی دغه بار به وای چې و مش کافرانو دغه کار چې مش کاوه چې د الله سم اسوام بل ارچا ته سجدا کوله هغه دغه دی الله پاک بار به چې زه کافر وم مزما کار غلط دغه د برزخ حالت هغه ابتدا د وصل ادي قبر ته نه دی ورشه وسې فقط ځکه نن د وخت څخه ملایکه د سر دغه سخت لاجه دغه خبر سره شنو کې او پر دغه غړي کې لا په دې اقرار کې چې زکا پیرو زما قدس یې نه وزه غلط ومن پسې قالو د ملایکه به قال الله پاک بر ورته وي چې او دخول نو داخل سي فی اممن په چحل چې تیس کائنان اس په هغه امتو کې تیس ثابت اس په هغه امتو کې قد خلت شرسی و من قبلکم مخکستاس نو بره بده توي بره وای نو ته په هغه امت کې چې سوی چادر کا د مخ خطر سیږي نو یا پر يهوديت خو يهوديت مخ خطر سوی یا پر نصرانیت کې خو هغه مخکې تیر شوی دی، یا پر شرک کې خو هغه مخکې تیر شوی دی، یا مجوس یا زوی مړی خو په مجوس کې. نو بهرحال په دغه ډلو کې چې دی، په دغو ډلو کې مجموعه په داخل په چا ننوځي، په اور ننوځي. نو دا دا خبرې ته به تاسې متوجه است. قال الا ورته وایي چې ادخلو داخل سي، چې حلاکون سي د چا په جنګ کې، په عمومن په هغه امتو کې قد خلت چې په تحقیق سره تیر شوي دي من قبلکم، در مخ ستاسي د هغو امتو په جنګ کې چې یاست. چې هغه امتونه څوک دي؟ من الجن د پیرانانو څخه، په پیرانانو کې هم کافران د خدای در آباده تیر شوي دي، و الانس او د انسانانو څخه. نو داخل سي فی النار، په اور کې. دا زما د خبرو مطلب دا و چې ماتیسې متوجه سي چې فی النار تعرق تر ادخلو پورې لري، هغه فی عمومین نور سره لري چې علاوه په امتو کې داخل سي. یا ته چې داخل سي په داسې حال کې چې په جمع کې د هغو امتو یاست، په جنګ کې د هغو امتو یې، ولې خو تا به یا د یهودیت لار څنګه کړې، نو د یهودیت په جنګ کې سوې که نه سوې، نو الله یې په هغه جنګ کې ځه ورسره په اور ننوځه. یا دې معنا شرک کړی دی خو د مشرکانو په جنګ کې، نو په هغه جنګ کې ځه ننوځه. یا به چې د نصرانیت لار غوره کړي، نو الله یې په هغه نصرانیانو کې ځه ولاړ سه په اور ننوځه. دا پی عمومین داسې وایي چې ته چې داخل سي، چې ته چې په چا کې یاست، پی عمومین په هغو امتو کې چا په خوا تېر شوي، خو ته هم د هغو یو یې که نه. نو په چې ستا حلاکه ورسه په هغو امتو کې، هغه د چا څه وه؟ هغه امتونه د پیرانانو د انسانانو څخه داخل سي، پل نارې په اور کې ځي اوس ګرده په یوه پلاسه راځي. نو معنا ته خپله ډله کې ولاړ سه، کېدای سي په خبره پوه سوې. لکه سړی چې د مثال په طور یو میلمستیا یې جوړه کړي، بره نو خلک ور استي، برای طالبان دي جلا سي، ملایان دي جلا سي، د عام خلک دي جلا سي، اجان صاحبان خانان دي جلا سي، ارې په خپله ډله کې درځي، دا سرای ته ننوځي. نه دي ارې دپاره د هغه د سیوي مطابق ځای جوړ سوی. دلته مالا پاک ودی ته وایي، ته چې په دغه تیرو ډلو کې چې د کفر تیرې سوي دي، په هغو ډلو کې ارې خپلې خپلې ډلې ته ور ورسي. د هر چا ډله چې ده، په هغه کې داخل سه، بره به ځي چیرې به ځي، بره به دوزخ ته داخل سي. پس کلما دخلت، نو دا خوش داده دی دی حالات اغا زایت سده زکر نمه ور شروع کرده. پس علاوی کلما اراغ وقت دخلت چه داخل سی امتون یو داله، لعنت لعنت وای اختها پر اخپل خور، اخت خو خور تو ویل کیج، خدا چه خور ده بلی خور مثل اکثر سرسیوی خونده. نو اوس چه په دنیا کی و مثل ذکر کیج، ام پا عربی که پا اخت بانی تعبیر زنی ویسی، وای دا اغا اختی منا عینی لکه اغرا کم چی دی. نو دا اغا امتونه چه دو جخت ورزی، نو دو جخت اخ پا یا پلاگر ده نسی ورانو تای خود لکی ایم، چې لکه یې سره روانې ورځي چې هغه مخکې تللي، هغه خو نو دورې وخت کې لا ناست دي. دا بله ډله چې دا وروسته پر ورسي، بارانو دی څه چم کوي، برای هېڅ در باندې لعنت کیسي، ګرده ته ویې چې زه دې خطا یستم، دغه چې مونه دې کوله زما دې کار را خراب کړي، دغه یې اوس ژغ ته راغله، هغه مخکې ننوتلې ته، دا وروسته والا چې ورځي پر هغه لعنت وایي، چې پر تا دې لعنت شي، ګرده ته وې چې په ما دې دا فساد وکړي، د اور خاوند یې کړم، الله یې دغه به یاد کړي. نو دا خو هم ښه ورځ نه ده، دا بل عذاب دی د دې اور. كلما هر هغه وخت دخلت چې داخلیږي، داخله سي امتون یوه ډله، دا وروستۍ ډله چې اوس رواني، لعنت نو لعنت وای اختها پر خپل مثل چا ده دره کم، نو خدای نصراني دي، نو کې نصرانیان خو د مخه تللي چې ورسي، و هغه ته هغه د مثل ته لعنت وای، برای تا نصرانیت کړی زه مړې زه جن پر هغه لار کړم. دا يهود چې ورسي هغه پر خپل اختو مثل باندې وای چې تا يهودیت کړی زه جن په دا اخته کړم، مشرک چې ورسي پر خپل اختو مثل وای چې تا شرک کړی زه جن په دا اخته کړم. د اختو ته مو کدای سپام سو لفظي ترجمه خو خور ده، مګر د کې خور مراده مراد نه ده هغه مثل امت چې د دره کم چمونه په کوپر کې یا غتبارا واینو. حتى اذا دارکو، نو دغه لعنتونه دی سره وای، حتى تر دې درجه اذا هغه وخت ادارکو چې دی ټوله سره را ونسی، ټوله سره جمع سی، فيها په دغه دوزخ کې جميعا ګرد. د ادارکو لفظ چې دی اصلي د سیو ته دارکو، درک دغه دی چې یو شی سره موږ ډیر سره کوټه کو بارم سره ویني، ولا سره ډیر سره سره را جمع سی. نو ته دار کو کې هغه کې را واخستره، برای حرکت سن ایست کې ساکره کړه، په دال یې واړول، دال په دال کې مترام کې برخو ابتدا نه پکې دل، برای نه همزه وسی راوړي چې اد دار کو، او اوس به همزه وسی په وصل کې غورځي کو، ایزا دی ایزا دار کو، یو اسم جوای کني چې سره جلای کې ایزا اد دار کو، دا غره کم برا وای کی اوس ایزا دار کو سره کې دار په اصل کې اد دار کو دینو. لکه اللهم اغفرم غلط وای، اللهم اغفر، اللهم اغفر، لا یانم در غرو په تلی دا زنی زنی کسان چې دار کم وای، اللهم اغفر دی کې سره جلا کای، اللهم اغفر. نو دا کته چیرې غمزه وسلی وای کې قطع کای، اللهم اغفر د مم زوار وسره مشد دی وس وصل امکی فقط عینه وای چې سنم چې اغفر دار کم نه وای، وصل امکی او چې وصل امکی همزه تم زوار ولر ورکی چې اللهم اغفر، نو اغفر خدای معنا چې خدای پاک زی بخشره به تا عذاب مور لر وکوه. دلته خود د اغفر څه غدا چې اللهم اغفر، اغفر کې و بخشه، خو امر کوي الله تعالی ته امر د دعا لپاره استعمالیږي نو اللهم اغفر لي په دعا کې د مور هر وخت اللهم اغفر اللهم اغفر زخه بخښمه ده ولا تعذب تبع عذاب مور کوم اخذ دي بخښل دي خدای راکم معناس بره نو دا توري چې سړی خپل پر قاعده باندې وای برنه معناس سم راوځل تیم دغه خبرې پر رفایات بره اذا هغه وخت اداره کوچ دي سره را جمع سي سره را ټول سي فيها فدغه د وجخ کې جميعا ګرد دلته چې را ټول سو ګرد بیا نو څه چم کې دا یو خبر لا بل درته کوم یو هغه دی فعال د باب امر دی اخر بیا دا غره کول کېږي لکه اللهم اکرم هغه خو بیا حمزه مفتوح راځي د امر حمزه مفتوح راځي هغه و دې خپل غیږ نه سره قیاسي قالت بره وای اخرى دا ورستنی ډله هم و دیت اخرى هغه ورستنی ډله هم د دې څخه لولاهم هغه لمړنی ډله ته هم د دې قالت وای څوک اخرى دا ورستنی ډله هم د دې چې دا ورسته په دوزخ ته ورځي لولا او هغه ولنی ډله ته هم د دې ربنا هؤلاء بارن بیا خدای ته نایری کی خواست کی ربنا ای رب زموږ هؤلاء دغه کسان چې د امر کې دوزخ ته راغلي هغه دلو دې گمراه کړی ناموش فآتی تورکهم و دیت عذابا عذاب غدع پند و چند من النار دا اور سخ لا پاک سخت عذاب و برکیه دو چند عذاب ور لرور که دا سی بد خلق و زموش کاری لا خراب کردی و دای بیا بلد التا چگر دا سر جمع سی بیا دای بیا سر شروع کی یا پلاخو چه آره و ورزی فا واغ اولی تا سلام وی که لعنت وی لعنت پر وی په خبر هغه مخکې تیر اس ولنه دي کلهما دخلت امه لعنت اختها فراغه باندې لعنت وای د سلام پر ځای چور سړي خو انجمال ته سلام وای مګر دغه کفار چې په جهان دنیا کې سره انجمالان سي الته چې اری ورځ هغه مخکې چې په دوځخ کې ناس چې هغه ته لعنت وای چې لا لعنت خو دې باندې وسی مرجلا در بدر کو در سر خاک په سر جوړ دای سره وکړه خو ستاپه کول مشکول بل ته چې ګرد سره ټول سوال پاکه حتی اذا دارکو چې کوم وخت سره راځه مې بیا نو څکی بیا دا ورستنی چې راغلي چې بارنو الاته خواس کی یا لا کدیته په دوچند عذاب ورکه دا د سبت خلکو مې ګمراه کړو نو قالت وای اخراهم رستنی ددی لولاهم لمړنی دلیل را ددی چا لمړنی راغلی دي ربنا ای رب از موږ ها ولای دغه خلک چې دي اغدل دی ګمراه کړو ناموس فآتی تورکهم و دیت عذابا عذاب غدیع پندو چند وز بدو چند عذاب رو که ده چاسی من النار ده اور سخ عذاب اور سخت اور کر را تند قال الا فاكرتوي هیڅ بجنه ته څه وسا کېږي دا عذاب ډېر یې لږ خو په خپل په عذاب کې نو الا دې شرتوي لكل ضعف الا ولكل اري ولا ضعف د چاند دي استغم د چاند دي دغم د چاند دي چې په پرده د چاند دي پرتان او سعيد استغم مغاد ولكن لا تعلمون ولكن دون خبر ده لا تعلمون تسع علم نسر لري په دې دنیا کې نه خلک او مشکلات کې بره خلک ویشي چې یو بل په اړه نه خبر زه چې پر ما زحمت یې ژوندۍ به دلې ده نو پر دا بل وسایید خو سره خبر نه هغه به پر ما زحمت الله پاک پر تیس دواړو چند دي د دوزخ عذاب چې دی پر دواړو باندې د چند نه سل چند در باندې چې شي در باندې را ډیر دي خدا چې ته د په حال نه خبر ته چې ادې در ما وسادي زه په زحمت کې یم نه دی وسافر هغه مزعت دي چې تخواستونه کوي ورته چند کې هغه خپل د چند دي پر تام د چند دي دی بس تاسو په عذاب نه خبر دی چې ادې در ما نو کې وسادي ما بني زحمتي يا سيست دوار عذاب يا شي دينو دا الا د طرف ورتوي کی قال الا ورتوي لكل اري وتستس كدا ورستني اس كدا لمدني است ضعف ضعف دي د چند دي ولكن لا تعلمون ولكن دون خبر لا تعلمون تسي ود بفع خبر ناس علم نسر لرينو وقالت اولاهم لاخراهم دا غورستنی دل خبر خو مو وارد ام پور تک چې لعنت پر ما سبق دی پر مخ کې دل لعنت وای ام چې سره یو ځای سي بر اعلی ته د تو چند عذاب ورک وسنه بیا دا اولی دل دی چې اول دو رخت داخل سي دا بیا دا ورستنی ته سوای وقالت هو بوي اولاهم اغا اولني دل ددي دي اخراهم اغا ورستنی دل ته برای فما کان لکم علینا من فضل فرتانه وای زما سیوان ته ما سیوان ته ما ته بغزلو تتر ما صدقه پزیرت لري چې خدای ته وعده د چنه عذاب خوځي مړي خوځو ته سره یو تام کو پر کاو مام کو پر کاو چې پر ما احسان ولیا چې دا ګرد ته وي چې کا پر دې کړم ولي ګرد زوام زما خو یو خبره و درته وایم کړه خو پر تا خپل خپل خیت او خټه دی غیش او تر باندې غالب او کوپریات کول تا زما ته پاره کول ساده کو پر پیدا ما ته رسیدل اوس پر ما ځان ته وانه چې خدای ته د عذاب ور د چنده کې ته در ما هیڅ فضیلت ولا کړې زو ته په کوپر کې سره مساوي پر ما احسان ما چې ما ستاده پاره کوپر کړی ته د خپل شاوت ته پاره یې د نس شاوت یې د پر شاوت هغه د ابا ته و بره د کوپر سره جلاس نه اخلي د اسلام احکام تاثیر پر ته نه کاو نو دا غسی ورته وای دا اولا او اخرى ته وای په ما کان نسلکم تسلره علینا پر موږ باندې من فقط لنی هیڅ فضیلت یا زره فضیلت ولا کړ باندې لري فذوقوا العذاب فذوقوا وسقي العذاب عذاب دغ عذاب تمر اسره سكيدلي بما فسبب سرداغ كنتم تشتي واس تكسبون كسب مكاوه ستا كسب تا كريدي ما كسب ما كريدي ما عذاب تا تندر كول كي تخبل دخبل عمل عذاب تشكو وسكنا نستا عذاب ما تراك كول كي تخبل پر كوبر ميجي كري وخوندون اخس ما پر خبل كوبر خوندون اخس تل اوس دغه بدلا د دوزخ كيم سكازيم سكب فحق نلريچ وخداي تو دغه ورته چنده کدا به د اوله داله ورتوي رب العالمین په سیب سیوای چې شدا خو په دوزخ کې د دې دغه مکالمې ګرد د داوی وې کنه وي د داوی او د بدی وې دغه خدا دا و او خوشونت په خپل ځای کې یو یو د انسان ستونی ورتري خینو په سینو الا د دې د عذاب اجدا به در څه وخت نوې پر داره کم هغه وخت بیانې ان الذين بشک هغه کسان کذبوا چې دې تکذیب دروغ ګڼل کړي بیا آیات نازم په آیاتو واستكبروا او دي كبر كلي لي كلي عن هذا قبل دج اياته ده قبل اول سيزان غش كرني او توز ما سما لنگ جوڑے وس بچا جن كه دا د جن کارون دته ملنګي معلوميږي يا ارتجاع ورته معلوميږي دا غس يو شي ورته معلوميږي نو دې درغل ور دي کبر جن دي دې ځان روشن فکر او تعلیم یافتا والا بولي جن بده څنګه کوي نو دا چې تکذیب آیاتو زموږ کوي واستكبر او دی کبر لوی کوي عن هذا دغه آیاتو څخه لا تفتح الا لا تفتح ونخلص والكيج لهم دي لره يعني لارواحهم دلام دهم تر منزل ارواح مزافر دم دي ارواح ته ابواب السماء دروازه د اسمان په مسلم شریف کې یو حدیث راځي چې دا روح چې د انسان وخیږي کداغه روح د مؤمن سړي وو نو د جنت څخه د ملایکو یو خوشبو یا جامې راوړي په دغه کې پیچري بره ورځي پر اول اسمان باندې ورځي دا اول اسمان ته چوبار سی بس هغه ملایکو دا څوک دی دا مبارک سړی دا سره کوم خوشبو یعنی ځنی ولاړيږي نو بره دا ملایکه په یو شنه مورته چې دا خو پلانې د پلانې زوی دی خو هغه دی روح مرخص دی دروازې ورته خلاص کی پر اول اسمان پر دوم پر اوم اول ته بیا چې دی ورسته هغه علیین ورته وای علیین هغه د پتر دی چې الته د دانیکان خلګو ريجستریشن ورته وای نه یانو مان چې لیکل کیږي برای نوم نوې سی وکي نو دا روح الته سبس چې دی په دغه تاریخ رالی دغه دی د بدن را جلا سعودي به لازم شره دی الته فعلین کده د سبت کول کیږي تر هغه ځای پر د اسمانو دروازې چې اریوه تورسي املایک مرحبا ورته وای چې خدای جره ولې دا څنګه که بخت سره خودل ته پر مل باندې خوشبو وي ولګید ولې خو جامع د جنت راوړي دا بل کافر چې دی د کافر روح چې واخستې دا ملایکی چې دی د پیو زړه ټاټ کې په بدبوې کې او پیچ باندې نور اخستې واري وړي واري الته چې ورل روارو د اول اسمان دروازو ته چورځي هغه دا خدای خار کړی څوک دا مبرولې څال مو جوړ کې څه بدبوې د شي مور اخستې دي نو هغه دروازې نور خلاصې برای د هغه ځای واستې برای د سجن ته یو سجن بیا په دوځه خو کې د پتر دی الته د دې ريجستریشن کې نام نوي سي کې دا غسړی د خپل بدن څخه په دغه ورځ د روح را جلاس د دې ته ثبت شو دا فقط هغه د لیکای د لپاره ريجستر کې چې دا هغه د لپاره یو فعلین کې دی بل په سجن کې دی هغه ځای الای دی چې د دوغه کسانو خو دوځه ته خو جیتی چې د دو روح ته د دروازې د اسمان من خلاصې لري چې ملایکی ورته بند یا د نیک سریغه ته خو خلاصې ده لږه لا تفتح ونخلص والكيج لهم ديلر ابواب دروازي السماء د اسمان يعني ارواح لرزدي چې د بدن څخه جلاس ولا يدخلون الجنه او نه دي داخلي او جنت تر څه وخت جنت دي نه ورځي څونه چې په دوزخ کې لري اندازه علا د تټاکي حتا تر هغه وخت یلی چې داخلي نه نوسي ولوج د نه وتلو ته ولکیج الجمل اوش په سمي په سوري کې هغه موږ سپم بولو د ستنی په سپم کې الخیات د ستنی د خیات د ستنی ته ویل کیږي مخیات خاصیت د ګندولو اعلی د دام دغه د ستنی ته ویل کیږي نو چې نن وځي اوښ په سمې په سوري کې الخیات د ستنی دغه کار ممکن دی نو خو نه دی نو لکه خلک څوک وای برای وای چې خوله دې ورشتان راته وکی وای راول هغه دغه په خوله کې ورشتان راش نه کیږي خو نه راش نه کیږي نو خوله ورشتان د کومې خوا کې مانا نه در کومه ده شي نو خو دا دغه سواله پاکه ته مور وکړه چې دغه بس دا تعلیق ما ورکی تاسو بس د کړي وای اما بعد فهذه رسالته اما بعد فهذه رساله اما بعد خذلت مهما يكون من شيء بعد الحمد والصلاه كي شيء دش يعني كدي بي شيء دش يعني خو خما خاكير نو فهذه رساله دغز ما حزر في الجن خما خا رساله التي تعلق تر ضروري شي تشور لروك اكار ضروري كرت تر ممتنع شي چې تعلق ور لرور کې هغه کار ممتنع ګرځي لکه دلته کې تعلق تر ممتنع کار ور کې ممتنع معنی چې نس کېدلای در نه ممکن شي تعلق ور کې نو دا کار نه ممکن او کې در ممکن پوری تعلق ور لرور کې وای لکه موسی علی صلاتو و سلام علی پاک تو ور بار اول تمات ځان را وینه چې زتا وینه ما هغه ولته د غرت وګوره کې قرار ونی وینه ما عمل دلای شي وای د غره قرار خو عقلا ممکن دی نو د الله تعالی رؤیت پر دې دنیا عقلا ممکن دی اگر چې وقوعا ندی سوی ګرځره عادتا ندی سوی یو امکان دی امکان دا دی چې تعلق ته ممکن پوری ور لرور کې چې هغه چی دی چې هغه د غره قرار دی نو دا درې شیان به ته سزده کې تر ممکن پوری تعلق چوار کې دا شی هم ممکن ګرځي تر ممتنع چې تعلق پر کې دا هم ممتنع ګرځي تر ضروري شي چې تعلق پر کې دا هم ضروري ګرځي یو لکه هغه په هذه رساله هغه کار ضروري دی نو درې رساله والو د دې کتاب واري ضروري دی دا بل چې دی معنی چې ممتنع وي لکه دا چې دی هغه وخت به راوځي د جنت څخه نه دا هغه د دوزخ څخه و جنت ته کدا اوش د ستړي په سوري نه نوتی نو دا خو ممتنع شی دی نو دا ممتنع شي او چا ممکن یې فقط کېدای شي ودي کېدای جنو وسی هغه لکه هغه تعلق د رؤیت الله تعالی چې تر غره قرار پر تعلق ورکی اگر چې عادتا په دنیا کې نه کیږي نه سوي دی خو عقلا ممکن سو نفسي امکان کار دی نو در تخبلی خبر ده ترازم الله و کذالک نو پر دغه رقم لکه دا اوس چې سی واره در نجزی المجرمین تا هسی جزا موږ مجرمینو تور کفر ما جزا نه تاوانی چې الله پاک کوم نعوذ بالله دون بین سفیر سره وکړ د سی دوه وخت یا واچول دا سی اور ته واچول مله دا د مجرم جزا ده نو ته مجرم جزا موږ هغه رقم ټاکلی د مجرم یې مجرم به څه ګل کوي د غسه شته ماته ولي سزا راکړي وکذالک پر دغه رقم نجزی موږ جزا ورکو لکه دا اوس چې سیواب راته المجرمین او مجرمانو ته لهم من جهنم لهم ومضيت من جهنم د دوزخ څخه میهاد پرشت میهاد به دغه شته ول کیج د کاسری چې پر بجیج اواریه ځانت پرش مو ورته وای ز مثلا یا رجای ورته وای علاوه د دې دغه زید بجی دو د به اور څخه بستر به د اور لهم دی لر من جهنم د دوزخ څخه میهاد د اواریه دلو پرشت و من فوقهم او د سربیره څخه د دې به هم دغه غواشین پټون کیوی غواش جمع د غشیت غاشیه پټون کی ته ویل کیج لکه پټو چری پر ځان واچ تر پټ سین غشیان پټول ته ویل کیج نو ومن فوقهم د سربیره څخه د دوی پر سربیره د چا د جدو شخانو د داغه اور څخه غواشین معنی پټون کی پر دی هغه سربیره چې پر ځان چې تکان غم د اور جن لاند قربچان د چا د اور ده معنی اور پر د محات دی خلاصه دا غد دس نه دی چې تکان قربچی جوړ سی د چا طرف اور پر څخه د لیدینو عبارت تعبیر څنګه وکي من جهنم د دوزخ څخه میهادون پرش دی دا شری پر پیوزی و من فوقهم د سربیر څخه د دوی د غور څخه غواشن پر دی د غور پر دی او د پټون کی رجایگان چې پر دره اواری جدا دي معنا چار چا پیر او پر اثر شد دلی دلته به بیا سو کی لا کی چنو دا دا رقم تالی دلی چې چار طرف اور پر سر اثر شد دلی د مفارو د کیشت زاینی الله و وکذالک نجزی الظالمین وکذالک دا رقم نجزی مجد زاور کو الظالمین و ظالمان ته چې ظلم کوي د الله پاک په آیاتو رخصند وي پر رسولان رخصند وي د الله احکام نه مني تکذیب وي خود دا بل بل ظالم وي پسر کې د سبکه تیر سوچ په من ازلمو مې من یفترا تر یه بل ظالم نشته نو نو چې تر ده بل ظالم نشته په پای کې دا غور سره ورنو د ظالم جزا دا غره کوي شو دا بیان شو تیس کې دای د ظالم ظالم کوي ته متوجه است هغه دغه د دې بیان شروع کړي د دوزخانو د فمن ازلمو سره نو سره شروع ول تر دغه بل بالا ظالم یې یا انو چې درجه بل ظالم نشه ظالم جو منی عذاب بیان کې په پای کې بیا را وګرځول د خبر چې د ظالم جزا نو یې دا غره کم بیا د څوک جوړ نه پرسوځي چې دا خواران بس کی بالکل خوره کوي نه دي ظلم کړي د هغه جزا د الله ورته ټاکل نو الله عز وجل دې په ظالمانو کې نه حساب الله عز وجل دې په مطیعینو کې حساب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.